اینا ویژگی های اصلی درس خارجه کنونی است. آسیب شناسی، خب مگه چه اشکالی داره الان درس خارجه فعلی چه اشکالی متوجهش هست؟ اشکالاتش رو خودتون بفرمایید. استاد محور بودنش و عدم ارتباط صحیح با استاد. استاد محور اصلش هم اون که پجوش که استاد داره. احسن، در واقع خود همین میشه یه آسیب دیگه. نکته دو، حالا من طبق ترتیبی که شما میفرمایید مینویسم، حالا اینا مهم نیست که حتما رایتش. خب چی؟ بله، الان این روش فعلی رو از کجا میگید که اگر من 10 سال ادامه بدم 20 سال ادامه بدم مشکل نخواهم شد؟ اون وسط زمین گفتم اگر یک روش به ادامه بدید درد سه روش نتیجه متفاوت پیش میاد. من یک روش 10 سال تجربه کردم و این روش فقط من رو مقلد کرد. من مقلد شدم، نظر محمود مظفر رو بلد شدم، نظر معنشه رو بلد شدم، نظر که بلد شدم. احسن، یعنی تسلط بر اندیشه ها رو به ما یاد میده درس خارج. نه قدرت اندیشه سازی و قدرت نظریه پردازی، قدرت استنباط در علوم اسلامی. شاید این فکر که مهارت استنباط کردن خودش داشته باشه، این که استنباط های دیگران رو بتونه تجزیه و تحلیل کنه اشتباه هست. مثلا ولی به سبک که خوندن سبک هم بستگی داره دیگه. اگه مثلا اون موجز و حاشیه میزد رو که بفتن اینا، شاید الان باید همین سبک بره جلوت مشرف بشه. ایشون میگه که اگر ما در دوره سبک به آموخته هامون حاشیه میزدیم، یعنی اونجا خودمون هم ابراز نظر میکردیم، شاید به شکل نباشه. مثلا اونا که به نظرم قوی هم مثلا میگیم، مثلا طرف قویه، به نظرم فقط قوی در فهم مثلا همین اندیشه های مثلا همون مؤلفه، مثلا خیلی قوی مثلا مظفر رو خونده، خیلی قوی نمیدونم شیخ انصاری و بلده ناتوانی در دادن قدرت استعمال. حالا تعبیر یزاره روان نشون فنی باشه، بستگی به شاید هم داره، بستگی به خود استاد. ما داریم فضای طالب رو میگیم. مثلا شخص من دارم سر کلاس میشینم، استاد داره همین روش سطح مطالب رو بیان. حالا من طلبه ایم که اهل تحقیق و پژوهشم، خودم میرم کار میکنم، میرم نظر قدیمی ها رو ببینم، استدلال ها رو بالا پایین میکنم، صحبت کوبا میکنم، میرم با این صحبت میکنم، با اون صحبت میکنم، نظر خدا میبرم. این نمیشه گفت این به عنوان برنامه درس خارجه. نه، این به معنی روش نیست. یعنی شما دارید بررسی میکنید که روش درس خارجی که الان برگزار میشه. خب یک طلبه ممکنه نبوغ داشته باشه یا بسیار تلاشگر و کوشا باشه، بره کولاک کنه خارج از کلاس، زحمت بکشه، هر چی لازم باشه مطالعه کنه، روایات، آیات، اطول و فقه ها همه رو خصوصیت طلبه است. ولی این به معنی نیست که این کلاس و این درس خارج شیوهش درسته. این به شکلی فردی داره جبران میکنه اون خواستی هایی که در درش ما ناظر به نشست و جلسه درس خارج داریم. من در نوعان آسیب نظر میکنم گسست به من جاده فرض کنید الان داریم بحث میکنیم، یه گوریز میزنه بحث تاریخی، بعد یه دفعه میره تو بحث رجال، بعد یه دفعه بحث فقهی میشه، بعد یه دفعه موضوع اصولی پیش میاد، اون میاد بحث فقه. آره، یعنی گسست که جوهر آره ذهن پراکنده میشه. نه باید این طور باشه، یعنی مشخص نمیده دقیقا ما از کجا به کجا میخوایم. این در واقع به نظر در سفارش اینجوری 10 سال شما مطالب پراکنده رو باید باش کار بکنید تا به این انسان یه انسجام خودت برسی. این که ما در شماره 2 نوشتیم که ناتوانی در ارائه قدرت استنباط، این رو ممکنه بعضی از عزیزان احساس کنند که این مبالغه است، اینجوری هم نیست. نه، باید قدرت رو میده به طلبه در طول زمان. ما در توضیحات درس خارج مطلوب اثبات خواهیم کرد که اشکالاتی وجود داره که اساساً طلبه با وجود این اشکالات هر چقدر هم زمان طولانی حضور در درس خارج داشته باشه، اون کاستی ها حاصل جبران نمیشه، خلاها پر نمیشه، خلاها باید پر بشه تا قدرت استنباطی ایجاد بشه. شماره 3 بفرمایید. به خاطر شروع بودن فضایی میترف نگه خود استاد سوال پرسید زوایی بخش شد فضای غیر پویا تک نفری بیشتر هست اینطور. درس های خارج اصلی ما اینجوریه دیگه، شلوغ با سی دی و نوار و اینا خیلی فرقی نمی کنن. بعضی از درس ها را آدم نوارشو گوش کنه بهتره، آدم جلو میکنه بالاخره، ولی تو کلاس از مسافت 100 متری ممکنه خوب نشنوه، صداش هم نرسه. تو کلاس شاید تمرکز بیشتر باشه، مگر اینکه کسی بخواد سی دی و اینا رو روش میکنه ارادش قوی باشه، هی اگه جایی رو حواسش پرت شد دوباره برگرده. عدم نظارت استاد در روند علمی کلاس ما اصلا استاد کاری نداره. حالا ما فضای والد استاد کاری نداره که این طلبه مطالعه کرده کاری انجام داده. عدم پیوند علمی میان استاد و شاگرد. 5 محوریت متون الفقه. این رو احساس کردید در این مدت بعضی از درس ها این حالت درشون پررنگ بنده معذورم به اسمه برم ولی اگه اسمی برده خیلی روشن میشد نمونه زد. مثلا درس فلان آقا این بود متون الفقه ها توش بسیار پررنگ، اینا مشکلی مثلا تو بعضی از درس ها بیزده خود بهتره، ولی به طور کلی محوریت در درس خارج ها به شکل عمومی با متون الفقه هاست که ما بعدم خواهیم گفت که روش صحیح به این شکل نیست. متون الفقه ها در یک جایی جایگاه خودش رو باید داشته باشه، نه غالبیت روند استنباط. بفرمایید. هزینه زمانی بالا، یعنی درس خارج کلونی زمان زیادی رو از طلب رو میگیره. خیلی هستم 20 سال 15 سال در درس خارج هستم، احساس این که به اون توانمندی رسیدن و باید دیگه خودشون تجربه شو شروع کنن رو نمیتونن. حالا شما شاید این احساس رو نداشته باشید، ولی ما به هم کلاسی ها هم دوره های خودمون که مراجعه میکنیم ببینید که از 100 نفر 5 نفر 10 نفرشون موندن و خیلی ریزش کردن و این ریزش ها بسیار تأسف آوره. طلبه های خوش استعداد ببینید بعد از این مدتی فشارهای اقتصادی، فشارهای زندگی، فشارهای خانوادگی هم مزید بر علت میشه. طرف میبینی رفت مشغول یک کاری شد که هیچ تناسبی با این اجتهاد و قدرت استنباط اینا نداره و نهایتا مثلا شما در آینده دقت خواهید که هم دوره ها خودتون رو دقت خواهید کرد، بسیاریشون موفق به رسیدن به این هدف از درس خارج نمیشه، هدف برایشون حاصل نمیشه. مؤسسات حاشیه‌ای در حوزه محلی هستن که در کمین هم که طلبه های بریده از استنباط و اجتهاد اینا رو زود سید کنن به عنوان نیروی انسانی کارهای خودشون که کارهای خودشون رو پیش ببرن، نهال هایی که باید یک درخت سمردهی بشه در آینده این نهال ها رو میبرن مشغول میکنن در راستای اون اهداف و مؤسسات و اون نهال. هزینه زمانی بالا باعث میشه که اساسا در میانه راه یأس حاکم بشه و ما این یأس رو الان برای شما زوده ولی در آینده خواهید دید به وضوح که طلبه های درس خارج با یأس مواجه میشه. اصلا نگاه میکنیم میبینیم وجودش یأس، یأس از این که ما برای چی اومده بودیم، اسلام شامسی استنباط بدان این مفاهیم دیگه رنگ میبازه. طرف دیگه دنبال این هست که یک ادنا فایده داشته باشه در این حوزه، یه جایگاه مثلا داشته باشه. بعضی وقتا از اینم وضع فجیع‌تر میشه، طرف فقط دنبال این است که یه لقمه نونی برای زن و بچه‌اش پیدا کنه و حتی امکان مسیر ارتباطی با درس و حوزه داشته باشه اون کاری که میخواد انجام بده. بعضی وقتا فاجعه بیشتر مشمول این کارهایی میشه که دیگه اصلا هیچ ارتباطی هم با درس و فرهنگ و علوم و اینا هم نداره، همه نهفته است در روش درست. اگر روش درست نباشه ما نمیتونیم به شکل روانکاوی به طلبه بگیم که انگیزه داشته باشه، پایبند باشه اون چیزی که روز اول در نظر داشتیم. باخه روش درست جلوی پیش پای اون نیست، این زوری نیست که بگه بله من دیگه از امروز نیت میکنم که دیگه انگیزه داشته باشم. اگر تغییر در روش صورت نگیره با صرف موعظه و با صرف روانکاوی نمیتونی طرف رو نجات بدی از این جهنم یأس. یکی از ویژگی های درس خارج امروزی این هست که حجیت گرایی افراطی درش. اگر امکانش بود من در محور دوم این رو باز خواهم کرد. و اما خب ما چیکار کنیم که دوچار این آسیب ها نشیم؟ درباره توان استنباط یه مقدار صحبت کنیم با هم. هدف از درس خارج این بود که من به قدرت استنباط برسم. خب آیا این روند من رو به این قدرت میرسونه؟ قدرت استنباط یعنی چی؟